राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 30 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे हिसार हरियाणा। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबरा बिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। मैंने एक दिन वो एक सज्जन ने पूछा कि मन कैसे एकाग्र हो, इस विषय में बात कही थी कि मन से भगवान का नाम लो और मन से गिनती रखो, हाथ से मारा से नहीं, ऐसे एक मारा पूरी करो, बीच में मन जाए तो वो छोड़ दो, फिर शुरू ऐसे फिर शुरू किया 15-20 मिनट या 20 नाम लिया 20 नाम फिर मन चला गया तो छोड़ दो, फिर नाम जप करो, फिर आरंभ करो, ऐसे एक मारा आप घंटा 2 घंटा में कर सको तो एक मार करो, ऐसी हो जाना। मन एकाग्र करने के लिए पूछा था, उसे उत्तर दिया था। तो मेरे प्रश्न आया है कि मन से हम समझे नहीं, तो फिर कह दू मानो तुम मन से ही तुम नाम करो और मन से ही गिनती रखो, हाथ से पैरों से नहीं, जबान करके नहीं कि राम एक राम दो राम तीन, ऐसे नहीं, ना गिनती भरो ना आंगली से नमो, केवल मन से नाम लो और मन से गिनती हो, एक माला आप 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा फेरे तो भी बहुत बढ़िया माला है, एक माला रोजाना फेरा करो मन नहीं कदर जाता। ये कहा था मैंने, माला का निषेध मैंने नहीं किया, किसी बहन का कहना है कि स्वामी जी ने माला का निषेध किया, मैं तो माला फेर दी हूँ, हमें माला का निषेध नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, माला फेरो, स्वामी जी कहे माला मत फेरो, तो माला मत फेर नहीं कहा मैंने, अब नहीं समझ में आया तो बता दो भाई, नहीं समझा तो फेर दो। दूसरी बात एक आई है कि एक किसी बहन ने कहा है कि मेरे पंत मेरे गुरु जी है, उन्होंने कहा मेरे मानसिक पूजा भगवान की बड़ी अच्छी लगती है, मानसिक पूजा करती हूँ, तो मेरे गुरु ने कहा यह नहीं करना चाहिए, ये तो संसार संसार में रह जाएगा और जो संसार से अगर 20 जो है संसार सांसों श्वास के बीच जो उसकी जन हो, परंतु मेरा मन मानसिक पूजा आदि करने में कर लगता है, क्या करूं। मैं पूछता हूँ मानसिक पूजा करो लाभ होगा, मैं किसी का खंडन वंडन नहीं करता हूँ, मानसिक पूजा से लाभ जरूर होगा, जो ऐसा कहते हैं कि मानसिक लाभ नहीं होता उन्होंने मानसिक पूजा की नहीं है, बिना किए उसको जानते नहीं है। हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि तुम्हारा वो गुरु मिल जाए तो बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, किसी को गुरु बना लो तो आफत हो जाएगी तुम्हारे। कोई तुम्हारे ऐसे बड़ी मुश्किल है, अरे गुरु मिल जाए तो और मुश्किल हो जाएगी। तो आजकल गुरु के पैर में मत पड़ो। हमारी गुरु पुस्तक है, गुरु गुरु के गुरु के बिना कल्याण नहीं होता, ऐसी पुस्तक है सभी हुई। वो पुस्तक आप पढ़ो कृपा करके, ऐसी बात को लिखी है, बहुत मेरे पास प्रश्न आए, बहुत विचार आए, तो उन समाधान के लिए गुरु बिना कल्याण नहीं होगा क्या, वो पुस्तक है ना। अभी छपी, अभी नौका में छप रही है वो, तो अभी छपी है, इसके विषय में कहते हैं वो एक पुस्तक लिखी है। तो आप शहादत बने, गुरु के फेर में बताओ, गुरु है गुरु, असली गुरु की महिमा राम जी से अधिक, राम से अधिक राम कर दासा जीव है, परंतु ऐसे गुरु आजकल मिलने असंभव जैसे हैं। हमारे तो खुद के मन में आई है कि मैं पैसे संतों के पास जावा दुख है, कोई हमारे को दिखता नहीं है। हमारे समझे पहले संत थे ऐसे जिनके पास हम जाकर के पूछ सकते थे, आजकल पूछने के लायक कोई संत हमारे को दिखता ही नहीं है। आपको कोई पता हो तो आप बताओ, आपको किसी को पता हो तो बताओ, हम खुद पूछना चाहते कई बातें। वो बताओ, कोई गुरु मिलता नहीं, गुरु ऐसा मिलता ही नहीं। मैं तो बहुत फिरा हूँ, ऐसी तलाश में हूँ, मेरे लिए नहीं है मैं गुरु से कोई बातें पूछूं, तो ये नहीं है कि मेरे कोई मेरे को पता नहीं है, ऐसी बात नहीं कहता हूँ मैं, परंतु मैं पूछना चाहूँ, ऐसा गुरु कोई दिखता नहीं, हमें दिखता ही नहीं कोई भी, कोई छिपा हुआ बैठा हुआ संत है क्या बताए, पंत वैसा कोई दिखता नहीं है। तो भाई सच्चे पुरुष मिलना मुश्किल है, पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बनावटी होगी, बनावटी सब चीजा, आटा बनावटी, मिर्चा बनावटी, मसाला बनावटी, अदरक बनावटी, चीजें बनावटी, बनावटी, तरह तरह चीजें बनावटी बनावटी, दूध बनावटी बनावटी, बिल्कुल दूध बनावटी, दूध नहीं है, ऐसी बनावटी बनावटी बनावटी चीजें, तो साधु भी बनावटी, ब्राह्मण भी बनावटी, क्षत्रिय भी बनावटी, वैश्य भी बनावटी, शूद्र भी बनावटी, चारू वर्ण बनावटी, चारू आश्रम बनावटी, बनावटी बनावटी का जमन आ गया, जो सच्ची चीज मिलनी मुश्किल हो गई। मैं ऐसी सच्ची चीज देखना चाहता हूँ, परंतु मिलती नहीं है। जगह जगह भटकता हूँ, देखता हूँ, सच्चे साधु मिलने मुश्किल, सच्चे ब्राह्मण मिलने मुश्किल, ये नहीं है, ये नहीं कहता हूँ मैं, उल्टा अर्थ मत समझना, मेरा कहने का उल्टा मत समझना कि कोई महात्मा नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, ये नहीं कहता हूँ, मेरे को नहीं मिला है, मैं उनका अभाव नहीं बताता हूँ, आप बूंदी बात बढ़ोगे। मेरे जानने में कोई ऐसा हमें पुरुष दिखता नहीं कि जिससे कोई बातें करें और बात से पूछे। आप इतने को मालूम हो तो पहले बचा देना, लिख के पूछा दे देना, असली बात फिर मिलती नहीं। अब कहते मानसिक पूजा करने से उसी में, अरे मानसिक पूजा में प्रेम भक्ति प्रकाश शेठ जी का सबसे पहला लिखा हुआ वो मानसिक पूजा का ही है। वो पुस्तक इतना है, कहता है विशिष्ट है, एम प्रेम भक्ति प्रकाश, एक भगवान से अंतरंग बातें, कबर से बातें, दो पुस्तक है, सामाधिक पुस्तक है। मैं समझता हूँ इन पुस्तकों को पढ़ के उनको लाभ जरूर होगा, ये मैं संदेह नहीं है किंचित भी। बहुतों ने किया है, किए नुकसान किया है, उस पुस्तक के मैं समझा हूँ प्रासादिक पुस्तक है, सेठ जी के लिखे वो बहुत पुस्तक है, परंतु दो पुस्तक मैं प्रासादिक मानता हूँ, चमत्कारी पुस्तक है, उसे मानसी पूजा ही लिखी है, बहुत अच्छा चीज है। तत्व चिंतामणि पहले भाग में है और अभी भी मिलती छोटी सी पुस्तक है, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। मानसी पूजा का बहुत लाभ हुआ है, हो रहा है लोगों को, जिसमें कहते हैं मानसिक पूजा मत करो, मैं कहा जा रहा आप ऐसे मत मानो के पास दो, जरा गहरा सोचो। गीता प्रेस के संस्थापक संचालक उत्पादक कुछ भी कहो, सब कुछ वही थे तो शेर जी, और शेर जी की लिखी हुई पुस्तक है मानसिक पूजा, वो प्रासादिक ग्रंथ मानता हूँ मैं उसको। प्रासादिक ग्रंथ वो होता है जिस ग्रंथ के सरल हृदय से कृपा करेगा, जैसे रामायण मानस है, मानस रामायण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, तो इसको पढ़े फायदा होगा ही जरूर। ध्यान अवस्था प्रभु से वार्तालाप पुस्तक प्रासादिक पुस्तक प्रासादिक जरूर लाभ होगा, अगर मानसिक पूजन लाभ नहीं होगा तो ऐसे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं तो मानो से भाइयों से कर रहा है, ऐसा गुरु जी को मत मानो, ये मानने में बड़ा भारी आपकी हानि है। मन लगता है मानसिक पूजा में, फिर क्या चाहिए आपको, बहुत ही अच्छी बात है। सालों साल के बीच जो है उसको जानो, इस वास्ते मैं माया प्रेरणा का निषेध नहीं करता हूँ कभी, मानसिक पूजा करो ये कहता हूँ, आप करो जरूर, आपको लाभ होगा, लाभ होता है, लाभ हुआ है, लाभ हो रहा है, ऐसा मैं जानता हूँ। इस वास्ते आप लोग ऐसा मत करो, गुरु की पुस्तक लिखी वो पढ़ो तो सही, अभी यहाँ पर बिक्री में नहीं है, मैंने पूछा है, आने वाली है, आ जाएगी है। आप खरीदो उसको, पढ़ो सही। चोटी के विषय में भी मेरे पुस्तक लिखने का है, अब आप छोड़ देते हो, छोड़ने में कोई प्रमाण बताओ, कोई ऋषि का प्रमाण बताओ, आपके फायदा हुआ वो बताओ, नुकसान बहुत है इनसे, हिंदू धर्म का ही नाश होता है, हिंदू धर्म का हिंदू पने का नाश हो रहा है, आपके लाभ हो तो बताओ। इस पर भी एक पुस्तक लिखने का है विचार, समय मिला तो लिखे भाई, समय मिल जाएगा तो, और मर जाएंगे तो नहीं लिखेंगे, विचार तो है, तो एक दो पुस्तक और लिखने का विचार है। आप पुस्तक पढ़े से पढ़ो, अरे मैं कहता हूँ आपके चोटी छोड़ने में नुकसान है, फायदा नहीं है, मेरी जान में फायदा नहीं है, फिर आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो, खुश हजुम करो। गायों के लोग मारते हैं, गोहत्या का बड़ा भारी परिणाम खराब होगा, ये जो आज चाल रही है गोहत्या परिवार नियोजन की, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा, इस घाटे की पूर्ति हो ही नहीं सकती किसी तरह से। कोई बताओ, कोई आदमी जो मनुष्य जन्म से बंद कर दिया, इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी, होगी नहीं कभी। आप संतान नहीं चाहते संयम रखो, हम नहीं कहते संसार बढ़ाओ, ऐसा कहते नहीं हो, परंतु संयम करो, ऐसे कृत्रिम काम करके संयम करो, त्याग कर दिया करो, ऐसे दुर्गति होगी, इन्हें नरक होगा, दुख भोगना पड़ेगा। अभी मान लो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो बड़ी खराब चीज है, अच्छी नहीं है। ऐसी चोटी छोड़ दी, ये इनका लेख आया है पुस्तकों में, क्या जो चोटी नहीं लगता है, जनेऊ नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश है, जनेऊ नहीं है, जनेऊ लगता है चोटी नहीं है, तो जनेऊ व्यवस्था का नहीं होगा, पिंड नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, ऐसे ऑपरेशन कराने वाले पुरुषों के द्वारा अंग भंग हो गया है, उसके द्वारा बेटे को पानी नहीं मिलता, बड़े को पिंड नहीं मिलता, बहुत बड़ी भारी हानि हो रही है। मेरा कहना तो ऐसा है, पीछे आपकी मर्जी, आप मैं बाध्य नहीं करता हूँ आपको किसी तरह से, मेरे को खटकती है आपके लिए, बड़ी खराब चीज है वो आप छोड़ो तो आपका भला होगा। आप छोड़ो अनादि काल से चोटी रखते आए, उसे छोड़ने का किस में काम जाना यार, अब वही छोड़ दिया आपने। ऐसे मुसलमान बनने के लिए मुसलमान बनाते हैं जो तीन बातें तो आपने देखो कर ली, एक तो चोटी छोड़ दी, एक सूत्र पहन ली, एक लंबी लुंगी पहनते हैं। तीन बात तो उनको जोर लगना पड़ेगा नहीं, तो आप पहले ही करते हो, मुझे फिर वो जोर थोड़ी बता देगा। सुन्नत का नाम है छोड़िया, सुन्नत आपने किया नहीं है, इतनी कृपा है आपकी, सुन्नत करना जाओ मुसलमान बन जाओ। हिन्दू धर्म का बहुत नाश हो रहा है, बहुत गलती हो रही है, बड़ी भारी। अंग्रेजों ने पढ़ाते समय बालकों के ऊपर लॉर्ड मैकोला ने कहा है कि हिंदुओं में ऐसा मैं पढ़ाई बात फर्म दूंगा जिसमें ये घर बैठे ईसाई बन जाएंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे। लॉर्ड मैकोला ने विद्या का प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया है, वो सफल हो गया इस विषय में। चोटी भी नहीं, धोती नहीं पहननी और फिर लूंगी पहननी, ऐसी बातें आप ये उस शिक्षा के प्रचार से उन प्रतिज्ञा के लिए मैं शिक्षा का ऐसा प्रचार करूंगा, नौकरी बना दूंगा, अपना काम कोई नहीं करेगा, नौकरी बनाने की शिक्षा दूंगा। तो ऐसी ऐसी शिक्षा दे करके हिंदू धर्म में वे सफल हो गए। आप बोलिए हम में लेते हैं, उसने कहा ऐसा मैं करूंगा ऐसा, लाड मैं कोला में बात सुनो तो विश्वास दे कृपा सुनो। मैं कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रेम से आदर से, आप कृपा करो और चोटी रखो, धोती पहनो, कहीं जाना हो ऑफिस में जाना है, कहीं वहां सूंद नहीं होती है सूंद पहन लो, परंतु चोटी पहना छोड़, धोती पहना छोड़ो मत। अपना हिंदू की वेशभूषा पास बात करना, पास वेशभूषा एक भाषा एक व्यवसाय एक रोटी एक बेटी, पांच चीजें आपकी होगी तो रक्षा होगी आपकी हिंदू बनेगी, ये नहीं होगी तो हिंदू बनेगी रक्षा नहीं होगी। तो वेशभूषा में सोच भी है, इसे हिंदुओं की रक्षा होगी, इस बात से प्रार्थना है। फिर आपकी मर्जी, हम क्या करें बताओ, हम लोग कह सकते हैं, बात बता सकते हैं, उसमें शंका हो तो बताओ, शंका करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बड़के सदा लिखते आए हैं, उसमें बताओ कि आपके बड़े नहीं लिखते क्या, बताओ कोई भी बताओ, भाइयों में बहनों में कोई बताओ कि हमारे परंपरा में झूठी लिखते नहीं है, बताओ। ईश्वर से आपके जहां तक बने मैं आपका नुकसान नहीं करता, जहां तक मेरे बने अच्छी बात कहता हूँ, भूल हो जाती है तो आप कह दिया करो, आप मेरे को ये मत कहो, नहीं कहेंगे, भूल को हो जाए तो माफ कर देना, परंतु हृदय में मेरी नीयत आपके नुकसान करने की नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक रत्ती मात्र भी आपके नुकसान की नीयत मेरे है ही नहीं, नीयत खराब रखना मैं खराब समझता हूँ, पतन समझता हूँ, इस वास्ते आपका नुकसान हो जाए ऐसे मैं नहीं कहूंगा, जहां तक बने वहां तक, और कहूं तो आप कह देना मेरे को, छोड़ दो, मेरी क्या बात है, मेरा आग्रह नहीं है। नारायण नारायण नारायण, सबका हित करो, प्राणी मात्र का हित करो, आपकी बात न मानता हो तो उनके भी हित करो, आपके विरोध करता हो तो उनका भी हित करो, आपके साथ बैर लगता हो तो भी हित करो। एक बात मैंने कही कि अपनी रक्षा करो, बहन बेटी की रक्षा हो, धर्म की रक्षा करो, अपनी रक्षा करते हुए कोई मर भी जाए तो पाप नहीं लगा था, ये तो मैं कही है बात, वो भी आप नहीं मिलते मत बनो, आप जैसी मर्जी, मैं शास्त्र का सिद्धांत दे रहा हूं, मैं अपने किसी को दुख नहीं देना है, किसी को मारा नहीं है, आपके साथ विरोध करे उसके साथ बैर नहीं करना है, बैर होते अंतकरण खराब हो जाए अपना, वो तो कुछ तो मन जैसी करेगा वो अपना अंतकरण मेला हो जाएगा, तुम नरकों में जाओगे। इस वास्ते मैं कृपा करो, किसी के साथ बैर विरोध मत रखो, द्वेष मत रखो। आप हित की बात कहता हूँ, और आप जो मर्जी है वो बात पूछो, वो बात कहने को मैं तैयार हूँ। पूछने से कहने मेरे बड़ा एक बल मिलता है। मैं कहता हूँ तो आप क्या चाहते, क्या पता लगे हमें। परंतु भाई फालतू बातें मत पूछो, जिसे कोई मतलब नहीं, जैसे कोई शब्द सिद्धि नहीं होती, जैसे कोई साधन नहीं बनता। एक नंबर है कि साधन बने परमात्मा की प्राप्ति हो, दो नंबर हो कि घर का काम धंधा हो, संसार का काम धंधा हो। तीसरी बात मत करो आप, जिसमें ना परमात्मा मिलते ना धंधा मिलता है। सुनो महाराज, मैं बैठी नहीं रहता, कहता हूँ महाराज बैठे पास में, ये बैठे हैं आप लोग सब हो, कह देना गलती हो तो कह देना, भाई सुधार कर देंगे। व्यस्त में रहते हुए सरल से सरल तरीके से भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती? बहुत ठीक है, गृहस्थ में रहते हुए सरल रीति से भगवत प्राप्ति कैसे होगा? गृहस्थ को अपने मत समझो, आप गृहस्थ के मालिक मत बनो, आप बनो मुनीम। और भगवान का मुनीम हूँ केवल ये बात मान लो, भगवान का मुनीम हूँ, मैं घर का मालिक नहीं हूँ। घर में मालिक एक भी न रहे, सबके सब नौकर हो, कि मेरे सिवाय सब मालिक है, मैं नौकर हूँ। दूसरा बोले मैं नौकर हूँ, सब मालिक है। तीसरा बोले मैं नौकर हूँ, सब मालिक। हृदय में नौकर समझ कर काम करो, मालिक मत बनो, मालिक भगवान है। ऐसा मान लो केवल, सब काम करो ठीक हो जाएगा। भगवान है हमारे मालिक, हमें मुनीम उनके काम करने वाले, मुनीम समझना करो। मालिक बनना है उस बात आती है, सब उलाना मालिक को देते है। ये मालिक भगवान है, ये मुलाना तो मालिक होगा, यह बड़ा फायदा होगा। सीधी बात है, घर को अपना मत मानो। देखो अपना मत मानो ये झूठी नहीं है, सच्ची बात है। आप 84 लाख जोड़ी में गए, कोई भी शरीर आपके साथ रहा बताओ? तो मनुष्य शरीर आपके साथ रहेगा? जब शरीर के साथ रहने की रिवाज ही नहीं है तो ये शरीर कैसे साथ रहेगा? संसार क्या है? ये एक धर्मशाला है। मालिक बनते हो ये बहुत बड़ी भारी गलती है, अभिमान बढ़ता सब आपका फेवर। ये धर्मशाला में आप भी आके ठीक रहे, मैं भी आके ठीक गया, सोता भी आ गया। इस वास्ते मालिक न बन के घर ठीक रहे, सब काम ठीक रहे। भगवान के नौकर है हम, मुनीम है। एक एक अपने को मुनीम समझे, मालिक न समझे। काम मालिक करे, मालिक के नाम से मुनीम की वस्तु खरीदता है, बिक्री करता है, मालिक के नाम से सब काम करता है, मगर मालिक का करता है, अपना नहीं करता। नफा नुकसान सब मालिक का, उसमें रोने करने की बात नहीं। बड़ी सीधी बात है, आप अपने को मालिक न मानकर नौकर मान ले। कठिन हो तो बोलो, कठिन है तुझे बताओ। आप भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है। पंचामृत है, पांच चीजें। एक छपा हुआ कैलेंडर भी है, मिलता है नहीं मिलता पता नहीं है। पांच बातें हैं, मैं भगवान का हूँ एक बात, दूसरा भगवान के दरबार में रहता हूँ दो बात, तीसरा भगवान का काम करता हूँ तीन बात, भगवान का काम करता हूँ चौथी बात, भगवान का प्रसाद पाता हूँ पांचवी बात, भगवान के प्रसाद से ये माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बी भगवान के जन है, इनकी सेवा करता हूँ। ये पंचामृत है, एक घर में लिखा हुआ, आप देख लेना उन्हें पांचों बातें लिखी है, आप याद कर लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से ही ये भगवान के जन उनकी सेवा करता हूँ। कृष्ण रहते कृष्ण रहते हुए ये पांच बात याद कर लो और उसे जीवन बना लो। ठीक है सही जीवन भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भक्तों की सेवा करता हूँ। फालतू चीज मत पूछना भाई, फालतू बात मत पूछना, अपनी मार्मिक बात पूछना, फालतू मत पूछना। मेरे में आनंद आवे, पसंद में आनंद आवे, आप साथ हैं वो बात नहीं तो है। मार्मिक बात पूछो, मन में गहरी बात जो मेरे को भी हिचक रहे हिचक क्या उत्तर दें, ऐसी बात पूछो। फालतू छोरों की बातें क्या करते हो आप, बड़े मना अच्छा माना समझदार आदमी हो, फालतू बात मत पूछो। और दूसरा कारण देते दे दो, नारायण नारायण नारायण नारायण उत्साह से, भगवान का काम है, भगवान का काम है, भगवान का काम है। अपने काम में ढील भी हो जाए, गलती हो जाए तो हो सकती है, भगवान का काम है गलती नहीं होनी चाहिए। भगवान का काम है, साक्षात भगवान का काम है, भगवान का घर है, भगवान के घर में रहता हूँ। बहनों माताओं चाहे घर को ठीक से संभाल के रखो, घर में कोई खराबी नहीं आवे, झाड़ू दो, सफाई रखो, जीव जंतु नहीं जमे, ऐसा घर रखो, क्योंकि भगवान का घर है। मेरा घर हो तो गलती हो जाए, पर भगवान का घर है, अच्छी तरह से करो। आप भगवान को याद रखो, आप सब शुद्ध हो जाएगा। रामायण में आया है, माता कौशल्या पूजा हेत की नाना, भगवान की पूजा करिए, स्नान किया फिर पूजा हेत की नाना, भगवान का काम किया तो फिर स्नान किया। माता ने रोजाना स्नान करते वो तो किया ही है, परंतु पूजा के लिए पूजा हेतु की नाना क्यों? राम जी महाराज भूगा चूंकते थे ना, तो शरीर अशुद्ध हो गया रे, अब साधु ठाकुर जी रसोई बनाना है तो अशुद्ध से जैसे बना रहे, तो स्नान करके ठाकुर जी रसोई बनाई। ठाकुर जी काम करते आप में शुद्धि सब आ ही जाएगी, अशुद्ध बोले करेंगे कैसे? कौशल्या माता भी पूजा हेतु की नाना, पूजा हेतु रसोई बनाने में स्नान किया, क्यों बालक चूंगे बाल तो मुंह से चूंगे झूठ हो जाए तो क्या करेंगे? स्नान कर लो भाई, चौबीस ठाकुर जी की पूजा करनी है तो ठाकुर जी के काम करते ही आप में शुद्धि जरूर आवेगी। अगर ठाकुर जी को ठाकुर जी समझते हो तब लो, नहीं तो भाई बात न्यारी है। कृष्ण में रहते हुए सुगमता से अपने मालिक मत बनो, मालिक बनने पर आप आती है। कहो मत दुनिया को, कहो मत दुनिया में डुबकी मत बिठाओ, वहां प्रसिद्धि मत करो, भीतर से मानो, भीतर से ऊपर से बताओ मत दूसरों को कि हम ऐसे ऐसे, भीतर से मानो हम तो मानते भगवान का काम, भगवान का ही घर है, भगवान के ही बाल बच्चे हैं। कोई मर जाए तो रोए तो भगवान रोगो, हम क्यों रोए? कहना नहीं है, लोगों में प्रसिद्ध नहीं करना है, असली बात गुप्त रख करके साधन करना है। मालिक मैं नहीं हूँ, मालिक भगवान है, ठाकुर जी है, सब ठाकुर जी है, सब ठाकुर जी है। भाई हो बहनों करो, आप देखो तो सही, अलग छिपा हुआ है। ये आप कैलेंडर देखो, रोजाना पढ़ लिया करो, कैसी बढ़िया बात है। भगवान मैं हम भगवान के ही है पहली बात, क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। दूसरी बात, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। चौथी बात, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही पाते हैं। पांचवी बात, भगवान के लिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। ये बात अपने जीवन को ऊंचा उठाओ, गीता ऐसी पुस्तकें पढ़ो। गर्भ शिशु की हत्या रक्षा करे, गर्भपात जीवित बच्चे की हत्या है, बच्चे और बसावे गर्भ शिशु। ये पांच बातें आप अपने मन में रखो, लिख लो, छाप छाप कर दे दो, खरीद लो, हाथ से लिख लो पांच बातें, मालिक मत बनो। अब क्या होगा, आप ही विचार हो क्या होगा, अब बंद फंस हो गया। भगवान के हैं हम, भगवान के दरबार में आते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जन्म की सेवा करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, बड़ी ऊंची बात है। गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ में आपका गृहस्थ हुए गए नहीं, आपको गृहस्थ गृह का तंग नहीं करेगा, कल्याण करेगा, कल्याण करेगा। पांच है पंचामृत है, पांच अमृत है, अमृत अमृत ये शुद्ध चीज है। ऐसे भाई अपने घर में रहो, आपस में प्रेम रखो। जैसे मैंने कहानी कही थी कल कि सात बेटा थे और सबने काम किया तो उस घर की महिमा हुई, बिरादरी में महिमा हुई, मोहल्ले में महिमा हुई। सब लोग कहते हैं इस घर का पानी पिए तो शुद्ध हो जाए, संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसे घर की भिक्षा मिले तो हमारा तंग शुद्ध हो जाए, ऐसे घर का जल पिए तो हम शुद्ध हो जाए, ऐसी पवित्रता उसमें आती है। ऐसे से आपस में प्रेम रखो, बहनों माताओं को चाहिए खटपट नहीं हो, और अगर खटपट हो जाए तो रविवार के दिन रोजाना रात्रि को शिव सत्संग करो, उसमें भगवान नाम कीर्तन करो, और फिर आपस में जो खटपट हो गई है उसको माफी मंगा कर खटपट बिठा दो और प्रेम का बर्ताव करो। सात दिनों के एक दिन सत्संग का समय रखो, इसमें भी खटपट रहे मत, अलग हो जाओ प्रेम करने के लिए। प्रेम होने के बाद, अलग हो जाने के बाद प्रेम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रेम के लिए अलग होते हैं, प्रेम के लिए साथ होते हैं। ऐसे आपस में स्नेह रखो, घट में द्वेष मत होने दो, बैर मत होने दो, ऐसे उत्सव रखो तो आपका जीवन सफल हो गया, जीवन उत्तम उन्नत हो जाएगा। ऐसी बात है, आप कृपा करो। बहनों माताओं से यही कहना है, आपस में स्नेह रखो। आप बड़े जो सास है, जेठानी है, बड़ी नंद है, जो बड़े हैं उनका आदर करो, रोजाना सुबह शाम नमस्कार करो, दो वक्त नमस्कार करो सुबह। मैंने पूछा है कि नमस्कार करते हो कि होली दिवाली करते हैं, तो होली दिवाली तो भोजन भी बना पड़े, नया बनाना पड़े, खर्चा भी होता है, नमस्कार में खर्चा नहीं लगता। रोजाना करो सुबह शाम, दोनों शाम तो ये बत्ती होते ही नमस्कार करो। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मेरे पर विरुद्ध में आवागमन मिटाए, इतना महत्व है। और आपस का प्रेम होगा, लड़ाई होती नमस्कार नहीं होगा, नमस्कार को लड़ाई नहीं रहेगी, रहेगी नहीं, नहीं खटपट होगी, जाकर जिसल नमस्कार करोगे, कैसे आप देव से देव से नमस्कार कैसे पैर कैसे होंगे, लड़ाई कैसे रहेगी, घर की लड़ाई नहीं मिट जाएगी, मिट जाती एकदम। सुबह शाम दोनों को नमस्कार करो, ये प्रार्थना है। गृहस्थ में रहते सुगमता से कल्याण हो जाए, उसके लिए ये प्रार्थना है। सब पदों को नमस्कार करो, बड़े प्रेम से रहो, उत्साह रखो मन में, दिल में चिंता नहीं रखनी, उत्साह रखना, प्रसन्नता रखनी, तपस्या है। मन प्रसाद मन की तपस्या है, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से ऐसी बातें मिलती है। जितना प्रसन्न रहोगे, आपस में प्रेम से बर्ताव करोगे तो आपके भीतर सद्भाव पैदा होंगे, स्वाभाविक आपकी ऐसी बातें पैदा होने लगी जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ पूछने पर, ऐसी बातें आप में पैदा होने लगी जाएगी। भगवान कृष्ण मंदिर जग गुरु, भगवान को नमस्कार करो, भगवान को गुरु मानो, गुरु के पैर में जहां तक मैं नहीं पड़ना। हाँ, गुरु बने ज्ञान नहीं होता, मैंने गुरु बने होने का ज्ञान कितना हुआ है, आप बताओ, आप बताओ, जो गुरु बनाए होने का ज्ञान हो गया, एक भी बताओ, एक भी बताओ, एक आदमी बताओ कि गुरु बना का मेरा ज्ञान हो गया, बताओ भाई। कोई भाई बहन संकोच मत करना, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु को मैं दोनों खड़ा कृष्ण लग पाए पचारी गुरुदेव की गोद में बताया तो पटेंगे वो मैंने खड़ा कर दिया। ऐसा गुरु मिला कोई आप छोड़े कहता हूँ एक भी बोलो क्या गुरु गोविंद दोनों खड़ा बात कहते हैं गोविंद खड़ा देखा है क्या बताओ। धोखा होता धोखा धोखा ऐसे गुरु से नहीं गुरु कोई पुस्तक तो बोलो मेरे वाली गुरु की महिमा गोविंद से अधिक अरे भगवान से अधिक। गोविंद रूठ जाए तो भगवान मना दे भगवान रूठ जाए तो गोविंद भगवान मना दे भगवान गुरु रूठ जाए तो भगवान नहीं करते बड़ी महिमा है। परंतु कठे गुरु मिले तो कोई फंडे फंस रहे हो पगंडिया बने में ये विचार है। आप देखो जिसमें गुरु के लक्षण मिलते हो गुरु पिता बनाए जानियो पानी पीछे छानियो गुरु को जानकर बनाओ। वह कहानी सुनाई नहीं राजू तारी नहीं सुनाई एक कहानी सुना आपको कहानी से बात समझ में आती है। एक राजा थे तो राजा वो नवयुग थे उनके पिता के राज और दादाजी के राज तीन राज जिसने देखा है ऐसे बूढ़ों को अपने राज में से इकट्ठे किए और सब बूढ़ों से पूछा कि आप बताओ भाई आपने मेरे दादाजी का राज भी देखा है मेरा पिताजी का राज भी देखा है और मेरा राज भी देखा है किस राज श्रेष्ठ हुआ। बड़े बूढ़ों बूढ़ों बुलाए सब इकट्ठे हो गए तो सब चुप रहे वो क्या कहे ये कहे तुम्हारा राज ठीक है पिताजी ठीक नहीं तो ठीक नहीं पिताजी का ठीक था तुम ठीक नहीं तो ठीक नहीं कैसे कह बोलेगे चुप रहे। तो एक बूढ़ा बोला कि आपकी बात हम नहीं कह सकते हम प्रजा है आपकी आप हो मालिक आपकी हम कैसे कहें हमारी बात पूछो तो हम कह दें हमारी बात तो हम कह सकते हैं आप राजा होगी बात हम नहीं कहते। मतलब क्या होगा यथा राजा तथा प्रजा जैसा राजा होते प्रजा होती है या बात थी मन में मैं क्योंकि मैं आपकी बात नहीं कहता मेरी बात कहता हूँ क्योंकि मैं लाठी भी चलाना जानता था पहलवान भी करता था एक लाठी मेरे पास में मैं जा रहा था गाँव तो आवाज सुनी एक स्त्री रो रही है एक स्त्री की आवाज सुनी तो मना कि स्त्री है रो रही है जंगल में क्यों रोती है क्या बात है। तो मैंने विचार किया चलो मेरे पास गया मेरे को देखा तो डर गई वहा बेटी तुम्हारी बहन है तो डर मत तेरी बात बता क्या बात है तू बात कह मैं तेरा भाई हूँ तू मेरी बहन है डर मत। रोने लगी आंसू पड़ने लगे कि भाई मैं क्या बताऊं मैं अपने ससुराल जा रही थी वहां के बैली थी ऊंट था पांच सात आदमी थे वे सब जा रहे थे बीच में मिली है डाकू डाकुओं से हुई मुठभेड़ तो डाकुओं में मुठभेड़ हुई तो मैं डरी मेरे पास गहना पहना आठ दस हजार का गहना मेरे पहनने के लिए इतना गहना मोतियों का सोने का तो कहीं मेरे को पकड़ लेंगे इस वास्ते उस लड़ाई में उठ गई भागी वहां से भागी जंगल में चली गई और उन्होंने क्या हुआ मेरे को पता नहीं मैं आगे अकेली अब मेरे को पता नहीं कि मेरा गांव पियर किधर है सरदार किधर है मैं जानती नहीं हूँ मैं अभी रो रही हूँ क्या करूँ किधर जाऊँ पता ही नहीं मेरे को। तो उसने पूछा कि भाई तू तो अपना ससुर का नाम लिख दे मेरे सामने तो मैं ससुर का नाम लिख दिया कि मैं जानता हूँ तेरे को मैं पहुंचा दूंगा तू डर मत बिल्कुल भय मत कर मैं तेरे साथ हूँ तू भय मत कर मैं भाई तेरे को पहुंचाऊंगा। मैं बड़ा आश्वासन दिया वो प्रसन्न हो गई सहायता करने वाला मिल गया। अरे बहन बहन कह बहन है तुम्हारी बहन है बेटी है तो तू बचा तो मैं मेरे साथ के लिए पहुंचा ससुराल पहुंचा तो रात हो गई रात पड़ गई रात पड़ने पर भी जातु तब गई सही जाए। वो घर में चली गई। मैं मनुष्यों के पास पहुंचा कि ऐसे रो रही थी जंगल में, मैं सो लाया हूँ। लोग बड़े चिंता कर रहे थे कि डाकू ले गए, क्या हुआ, डाकू ने मार दी होगा, उसे गहना अच्छा है जो गहना लूट लिया उसको मार दी होगा, ये क्या है था, क्या हुआ, क्या हमारी बहू आई नहीं, क्या हुआ, क्यों लड़ाई में निकल रही, उनको पता है नहीं। जब आई जब मैंने पूछा तो सासू देवानी जेठानी ननद सबकी बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैंने जैसे अपना भाई माँ जाए भाई हुए ऐसे प्रेम से मेरे कहा कि भाई तू चिंता मत कर, तेरे तेरे ससुर को मैं जानता हूँ, घर पहुंचा दूंगा, रात में तो पहुंचा दूंगा, ऐसे मेरे को लाया। पुरुषों में जा रहा ऐसे रोते ही थे तो मैं उसको लाया हूँ, पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि 500-700 रुपया देने लगा, मैंने क्यों ये काम नहीं किया, मेरे तो मना करते भी समझा कि मैं जा रहा हूँ, किसी स्त्री की रक्षा हो गई, अच्छी बात है, घर पहुंचा दिया, मेरे मन में प्रसन्नता है इस बात की कहे की रक्षा हो गई, मैं रिपेयर नहीं कर रहा, रुपये के लाइन मेरे काम ही नहीं किया है, इसे पहुंचा दिया और रुपया देने लगा, मैं रुपया दिया पैसे ही दे दिया, मैं तो जा रहा था, मैंने कोई काम तो नहीं किया, धंधा तो भी किया है, मैं रिपेयर नहीं रहता, चला गया। इसके बाद ऐसे कई वर्ष हो गए, आपके पिताजी का राज आया, पिताजी का राज आया तो मेरे कुछ घाटा लग गया, घाटा लग गया तो मन में आने लगी कि तेने बढ़ाई के भूखे, वाह वाह में भूखे, उन्हें छोड़ दिया, एक थप्पड़ दो जमाने दो सब गहना दे देती, आज ये तक नाराज क्यों होती, आज दरिद्रता भोगते क्या, पैसा कुल्ली मिली हुई थी, एक थप्पड़ लगाते वो जमीन डरती हुई, और कहना इतना बाहर आ जाता, बड़ा अच्छा होगा, बोले क्या करे, समय नहीं हो गया, चला गया, अब क्या करूं, अब जाऊं तो देंगे तो और पैसे ही नहीं देंगे, मैं पैसे ही नहीं लिया, बड़ी गलती करी। ऐसे करते विचार रहता, फिर काम चलता रहा, चलते चलते आपसे पिताजी शांत हो गए, आपका राज्य आ गया, आपके राज्य में मन में आया कि तेने बड़ी गलती करी, उसको फुसला करके धमका करके किसने अपनी स्त्री बना लेता तो स्त्री आ जाती और धन भी आ जाता, काम बड़ा अच्छा हो जाता, बड़ा बड़ा काम ठीक बनता, पर तो क्या वो हाथ से बात चली गई, अब हाथ की बात नहीं, कोई कोई अपसला था वो है कि स्त्री बना दे गाँव ठीक हो जाता है, सब बैठ जाता गाँव, और डरती हुई तो बन जाती वो मार मार पीट से रोती, ऐसे ही रोती थी, कुछ फुसलाते कि दे देता है, घर ले जाता, काम कर देता, पर अब क्या हो, वो तो हाथ से अच्छी अच्छी निकल गई, तो मेरी तो ये दशा है, अब आप राजाओं की बात कौन के महाराज, आप तुम्हारे मालिक, आप ही हम तो ऊपर रहा है, राजा ही समझा के बड़ा होशियार आदमी है, यह था राजा तो था पल्ला, आपके दादाजी के राज्य में तो ऐसी प्रतियां थी, पिताजी के तो यही, आपके मित्र यही बात हुई। अच्छा इस तरह से आप जाओगे संतों के पास, संतों के फिर मुझे सत्य कौन सा बताया, तो जिनके सत्संग करने से आपके हृदय का कांटे खुल जाए, शंका वाला समाधान हो जाए और शांति मिले, भगवान की रुचि हो, भगवान में प्रेम बढ़े, कीर्तन जब ध्यान आपका बने, तो ऐसा कोई और संत हो, संतों की परीक्षा कैसे करें बताओ, संत कैसा है क्या पता लगे, तो आप उन संतों के संग से आप पर क्या असर पड़ता है ये तो आप जान सकते हो, संतों की परीक्षा नहीं बता सकते, परंतु आप अपने पर में क्या असर पड़ता है, अपने हृदय में क्या असर होता है, तो जिनसे आपका भजन बढ़े, जिनसे न्याय बढ़े, अन्याय छूट जाए, निंदा छूट जाए, आप उसे लड़ाई मिट जाए, शांति मिल जाए, ऐसा हुए उसका संग करो, ऐसा संग नहीं मिले जयराम जी उसे चल दो अपना, तो आप कैसे संतों की परीक्षा कैसे कर सकते हो, तो मुझे कहेंगे मैं राजा की परीक्षा क्या करूं, अपनी परीक्षा कर सकता हूं, इस तरह से भाई आपको शांति मिले, भगवान में श्रद्धा बढ़े, प्रेम बढ़े, भगवान की कृपा कर लो, ऐसा हो तो आप समझो ठीक है। और वहां पैसे वास्ते बचते हैं, पैसे वास्ते सीधा बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, वो भी आप देख लो, ऐसे संतों के संग करके आप देख लो। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, मूक बालक नहीं हो, जो बेसमझ हो, आप जानते हो सब, उन संतों को भी जानते हो, संतों की बेटियों को भी जानते हो, संतों की भावों को भी जानते हो, तो उनको समझो। जहाँ अच्छा संग मिले ऐसा संग करो, उनसे भी गुरु का जल्दी जल्दी संबंध मत जोड़ो। वो गुरु है मैं चेला हूँ ऐसा संबंध मत जोड़ो, उन्हें बंद जाओगे, खुले रहो तो बात बताओ। देखो मेरा ये विचार है ही नहीं कि चेला बनो तो आपको बताऊंगे बढ़िया बात, चेला नहीं बता नहीं बना ये है, हमारे बात आवेगी वो आपको बता देंगे, नहीं आवेगी लाचा नहीं क्या, क्या करें बताओ, पर आएगी वो बात अच्छी से बताऊंगा, बढ़िया बात बताऊंगा, कोई चेला बनने की जरूरत नहीं, शिष्य बनने की जरूरत नहीं, खूब पूछो मन पाश्चात बात पूछो, गहरी बात मामूली बातें पूछ करके समय बर्बाद मत करो। प्रश्नोत्तर में आपका समय लगता है, मेरा समय लगेगा, जो सुनने वाले को समय लगता है, आप पूछो। इस वास्ते हम संतों की परीक्षा नहीं कर सकते हैं, पर अपनी परीक्षा कर सकते हैं, हमारे पर क्या असर हुआ, हमारे में राग द्वेष हो, ईर्ष्या हो, दम्भ हो, उपाखंड हो, द्वेष पैदा हो, भगवान की निंदा हो, भगवान की निंदा हो, शास्त्रों की निंदा हो, साधनों की निंदा हो, उसे क्या फायदा, फायदा क्या है। अपने ऐसे समझ करके सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो तो भगवान सीखोगे हे नाथ। क्या पूछे और नहीं, परमात्मा की बात पूछो, मेरा विचार परमात्मा की बात कहने का है। मैं जो निषेध करता हूँ आपका आध्यात्मिक नुकसान है, इस वास्ते कहता हूँ, फिर आप किसे समझ रही हो मैं क्या करूँ। मैंने उसको पूछो आपको आपका नुकसान मेरी बात से होता वो बताओ, कि आपकी बात मानेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, चोटी अगर रख लेगा तो मैं ये नुकसान हो जाएगा, बताओ। एक यहाँ महाराज जी विदेशी कुत्ते पालने का बहुत रिवाज सा चल गया है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर प्राय करके लोगों के विदेशी कुत्ते हैं घरों में, उनको मना करते हैं तो वो कहते हैं तुम केवल अखंड की बात करते हो, तो आप बता दोगे तो लोग मान जाएंगे। गायों को तो पालना छोड़ दिया, कुत्तों को पालना शुरू कर दिया। देखो मात बात में कथा आती है, अनुवाद स्वर्गारोहण पर्व है, स्वर्गारोहण पर्व में महाभारत में पढ़ लेना, बता दो कथा। स्वर्गारोहण पर्व में पांचों पांडव अपने पृथ्वी प्रदक्षिणा करके वीर संन्यास दिया, वीर संन्यास। वीर संन्यास वो है जो आगे चलता है उसे बात कोई कहते सुन ले तो ऐसी बात देखे नहीं क्या दशा है, उसी अपने चलते ही रहे, चलते चलते जब शरीर गिर जाए सोना नहीं, बैठना नहीं, आराम नहीं करना, चलते ही रहना, ऐसे परिक्रमा करके बड़ी नाना की तरफ उत्तराखंड में चले गए। तो सब जाते जाते ऐसा आते जाते नकुशा दे द्रौपदी ने पैसा, द्रौपदी कहे मैं गिर रही हूँ, मेरी तरफ देखो, मेरी रक्षा करो, मैं गिर रही हूँ, खड़ा नहीं पीना नहीं चलना ही चलना, गिर रही हूँ, क्यों गिर रही हूँ। तो भीमसेन ने पूछा कि क्यों गिरी द्रौपदी, द्रौपदी के पांच पति बताए, परंतु अर्जुन में विशेष ने रख दी थी, ये विशेषता विषमता के कारण से गिर रही है, इंद्रशेष बात कह दिया गिर गई। देखो सहदेव गिरने लगा कि महाराज सहदेव तो पांचों भाइयों का भक्त था, अरे काम करने में सहदेव सबसे आगे रहता, काम करने में और ज्योतिष में बड़ा विद्वान था ज्योतिष का, और काम करना तो सब गई। वो गिरने लगा कि महाराज मैं क्यों गिर रहा हूँ, अभी मुझे पूछा क्यों गिरता है ये, कि इसको अपने स्वरूप का अभिमान था, कि मैं सुंदर बहुत हूँ और तलवार युद्ध में बड़ा होशियार हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इस अभिमान था उस अभिमान की कार्य करता है। सहदेव गिरा, नकुल गिरा, उन्हें पूछा क्यों गिरा हो, इसमें इसी अभिमान था मग है। नकुल सहदेव महादेव के पुत्र थे, ये सुंदर बहुत थे, इधर हुई रूप में सुंदर थे और तलवार युद्ध जानते थे, इस वास्ते तुम गिर रहे अभिमान का। अर्जुन गिरने लगा कि मैं क्यों गिर रहा हूँ, तू भगवान का भगत है, गीता तेरे सुनी है, परंतु जब वनवास हुआ तब तुमने प्रतिज्ञा की थी मेरे सदा बैठे हुए कि मैं अकेला आकर के पांडवों को विजय करेगा, अकेला विजय नहीं कर सका, ये तेरी प्रतिज्ञा सच्ची नहीं हुई, इस वजह तू गिर रहा है। भीमसेन गिरता, उसे पूछा महाराज मैं क्यों गिर रहा हूँ, क्या तेरे एक तो अभिमान था, एक खाता बहुत हो भोजन बहुत करता, एक अभिमान था बारह सूर्य नहीं है, इस वास्ते अभिमान कार्य गिर रहा है। आगे पहुंचे तो मातली सारती है ऐसा इंद्र का रथ आया, रथ पर चढ़ो आप स्वर्ग जाओ इसी शरीर से, देगा तो कोई नहीं, पांचो भाई है नहीं है, द्रौपदी भी नहीं है, अकेला तो एक कुत्ता साथ में, एक कुत्ता देखवाया। युधिष्ठिर ने कहा उन्हें कुत्ता साथ में है, तो कुत्ता मेरे साथ में यहाँ कहाँ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ पड़ा हुआ है, कुत्ता कहाँ ठहरेगा, कहाँ खाएगा। तो ये बोला कि मेरा आपने सुना नहीं है, कुत्ता पालने वाला नरकों में जाता है, कुत्ता को पालन करने वाला नरकों में जाता है, इस वास्ते कुत्ते की आप रक्षा कैसे करते हो। मैंने कुत्ता पाला नहीं है, पाला नहीं है, परंतु शरणागत आ गया, मेरे सिवाय कोई पुरुष नहीं है, मनुष्य नहीं आता, कहाँ जाएगा ये, तो कह ये स्वर्ग में नहीं जा सकता। महाराज कुत्ते को पालने वाला नरकों में जाता है, आप पुस्तकों देखो शास्त्र में जा लिखा है, इसे पालने वाला नरकों में जाता है। क्या मैंने पाला नहीं है, मैं दया नहीं हूँ, मैं पाला नहीं है, कुत्ता है, तो कह छोड़ू भाई यहाँ पर। कहते भैया मैं नहीं छोड़ सकता, छना कहता यार हुआ है, मैं आज छोड़ दूंगा, यहाँ कहाँ जाएगा ये बताओ, तुम बताओ, कोई आदमी देखने को नहीं आता, ये कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, तो क्या किया जाए। ये चल रहे तो नहीं महाराज, ये आप चल सकते हो, मैं क्यों चल सकूं, कि तुम पुण्यात्मा हो तो आधा पुण्य इसको देता हूँ, मैं मेरा पुण्य जितना है आधा पुण्य कुत्ते को देता हूँ, साथ में चलेगा। वो चुप हो गया, कुत्ता प्रकट हो गया, धर्मराज बन गए। कुत्ते ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए जहाँ यक्ष के साथ प्रकट हुआ, जहाँ विराट नगर में हुआ, तीन बार परीक्षा ली तुम्हारी, तुम परीक्षा प्रसिद्ध हो गए, आज परीक्षा ली तेरी कि तू कितना धर्मात्मा है, कैसे रक्षा करता है, इस वास्ते मैं धर्मात्मा हूँ, कुत्ता नहीं हूँ, तो प्रकट हो गया। अच्छी महाराज अब तुम जाओ स्वर्ग में, आधा पुण्य देता हूँ, आधा पुण्य पालन करने वाला धर्को बजाएगा कुत्ते को, तो कुत्ते रखने वाले धर्को बजाते हैं, आप बात है महाभारत विवाद है, आप पढ़ दे स्वर्गारोहण पर हो गए कथा है। वहां फिर तीसरे दो आगे चले तो नरकों में आवाज आई नरकों से, क्या महाराज आपकी छाया बड़ी अच्छी है, आपकी हवा अच्छी है, हमारे नरकों में लोग दीजिए लड़े, नकुल सहदेव अर्जुन भीमसेन में रो रहे हैं, हम नरकों में पड़े, महाराज आपकी हवा अच्छी है, आप चलो, बड़ी गंदगी आ रही है, मरे हुए दुर्गंध आ रही है, पीप है, खून है, हड्डियां है, चमड़ा है, वंश है, बिखरा पड़ा है, दया दुबरा है। पूछा कि कहाँ तक है भाई, के जहाँ तक है। देवरांद्र ने कह दिया कि जहाँ विधिष्ठ कहे कि मारे कहाँ तक है, कब जहाँ तक है, उतने आगे नहीं देखा गया। क्यों कहते द्रोणाचार्य मरे तब अश्वत्थामा आता है, ये जिसने कहा था अश्वत्थामा आता है, सूर्य धीरे बोल गए, अश्वत्थामा जोर से कहा, मूल वैसे लेको अश्वत्थामा कुछ जोर हुआ जोर हुआ ऐसा नहीं है, माँ बात नहीं ऐसा ऐसा कहा, इस वास्ते तो ठीक है, अब नर्क दिखा दिए आपने कहा है, ये केवल आपने झूठ बोल करके गुरु को मरवा दिया, उस पाप का फल दिखाया है, और वो देखो अर्जुन वो बैठा है अब इंद्र के साथ में, वो इंद्राणी के साथ बैठे बाबर विरोधी और नकुल सहदेव बैठे अब नकुल सहदेव सर एक अश्विनी कुमार के पास बैठे है भीमसेन वायु पुत्र है वायु देवता के पास बैठा है अर्जुन भगवान का पुत्र भगवान के साथ बैठा हुआ देख लो भाई स्वर्ग में नरक में कोई नहीं गया आपको दिखाया है क्यों आपने झूठ बोल करके अश्वत्थामा हत्या कह दिया तो कह दिया तो दोनों सारे मारे गए वो पाप का फल आपको दिखाया है आप नरक में नहीं जाएंगे महाराज और आपके भाई भी नरक में गए युधिष्ठिर ने कहा मेरे इन स्वर्ग वर्षों की बुद्धि भी भ्रष्ट होगी नकुल दुर्योधन तो गया स्वर्ग में और ये कहते हैं नरकों में ये कैसे बात हुई यार बड़ी खलबली मची थी मैंने बताया साक्षात दीदी तब गई है आपने कट से झूठ बोला है उसका ये फल दिखाया है स्वर्ग गुण का नफर में तो गुद्दा पाल निकलने वाले नरकों में जाता है आप आ गए महाभारत और बोलो आप अपने सुधार करो भाइयों बहनों अपने अपने घर को सुधार करो शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ देवता आवे भगवान आ जाए ऐसा बनाओ वैसा भगवान का बनाओ आप लोगों से प्रार्थना है और पूछो ऐसी बात है जो आएगी बताऊंगा तो कृपा करो नारायण नारायण नारायण अभैया 10 बज गया है समय हो गया मेरे मन में आई थी माँ काम मन थोड़ा है समय थोड़ा है फिर हम करेंगे सब कुछ भगवान हमसे काम करवाते हैं तो फिर पाप पुण्य का भागी जीव बिल्कुल झूठी बात है बिल्कुल झूठी है बिल्कुल झूठी है अभी कहने में समय नहीं और समय याद है ना बहुत विस्तार बताएंगे भगवान करवाते नहीं भगवान करवाए तो भगवान भोगे हम नहीं भोगेंगे करवाए भगवान दंड भोगे हम ऐसा कोई भगवान हुआ कसाई होगा कसाई भगवान नहीं हो सकता ऐसा भगवान नहीं हो सकता पाप तो माने करवाए तत्व ज्ञान के बारे में तत्व ज्ञान है आप शरीर नहीं हो पहले ही कर लो मैं शरीर नहीं हूँ आप शरीर नहीं हो शरीर माँ के पेट बड़ा है यही मुद्दा पड़ा रहेगा आप शरीर नहीं हो इस बात को मान लो तत्व ज्ञान का ही शरीर आप नहीं हो सच्ची बात है आप शरीर नहीं हो बिल्कुल नहीं हो आप शरीर नहीं हो आप शरीर ज्यादा हो 1400,000,000 में शरीर मिले कोई शरीर आपका हुआ तो मनुष्य शरीर आपका कैसे हो जाएगा इसलिए तत्व ज्ञान होता है अच्छी तरह से बढ़िया बताएंगे भगवान मन से गिनती नहीं होती क्या नहीं होती क्या समझ नहीं आया तो दूसरी बात बताऊ वो समझ में आई तो आप राम राम राम यू कहते रहो और नाम सुनता रहो जिस समय में आप सुरंग रीति और चली गई छोड़ दो फिर राम राम राम राम राम सुनते रहो कान में सुनते रहो सुनो सुनो से बंद हुआ दूसरी बात आती छोड़ दो फिर सुनो राम राम राम राम राम सुनते रहो राम राम करो हाँ ये माला करो दो चार फेलो पांच फेलो दस फेलो ऐसी बात है कम से कम एक माला कर दो हाँ तो वो तो राम राम कर दो मेरे माले ले लो भाई माला ले लो पर राम राम करो सुने बिना एक भी नाम नहीं जावे आपके सुने बिना एक ही नाम न जावे क्यों सुनना जो सुनने बिना नाम चला गया तो सुन दो फिर शुरू करो मान लो आते मान लो मैं फिर पर एक ही नाम सुनने बिना गया तो सुन दो छो फिर करो एक बार फिर एक बार ठीक है ना और बता दे कहीं बता देगा बता दे क्या जोर आवे करने पे आवे जोर काम हो गया तो उससे छुटकारा उस पाप से छुटकारा कैसे हे नाथ करो राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम जपो जो भगवान का नाम जपने वाला है सच संत में देखो भागवत में सच सबने पढ़ लिया भगवान नाम उसार प्रायश्चित सब प्रायश्चित हो जाए। साधना करने वाले को और नया प्रायश्चित करने जरूरत नहीं। आप साधना भजन करने वाले हो भजन बनाओ सब प्रायश्चित हो जाएगा। आगे सब नहीं करेंगे आगे शो कभी मत करना। आगे शो करोगे तो वो पाप ही लगेगा और नया लगेगा। अब करूंगा नहीं अब मांगे तीन बात। पहले मैंने पाप किया गलती करी एक गलती दूसरी पाप का पश्चाताप हो और तीसरा उसका प्रायश्चित किया। तीन बात पहले कर लो फिर पाप कर रहा नहीं। तीन बात याद रखो मैंने दोष किया मैंने पाप किया है स्वीकार करो। और आज मैं साधक होकर के भजन ध्यान करने वाला होकर के पाप हो गया बड़ी गलती हुई। तीसरी बात अब पाप नहीं करूंगा ये पाप कभी जन्म भर नहीं करूंगा। वो पाप जिस पाप में पछताता हूं ये पाप कभी नहीं करूंगा। तीन बात कर लो फिर पाप कभी नहीं हो मिट जाएगा। ठीक है मोर मुकुट बंसी वाले की जय।